ซีดีธรรมบรรยายชุดธรรมมีลำดับพุทธศักราช2551โดยพระพรหมคุณาภรณ์ ปอ.ประยุตโตวัดยาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่14เรื่องฝันเรื่องตายอะไรจริงอะไรดีมาคุยเรื่องจิตใจกันบ้างก็ดีพูดคุยกับพระนวกะเมื่อวันที่17ตุลาคมพุทธศักราช2551 พบกันสักนานแต่ก่อนสอบจนกระทั่งหลังสอบหลายวันด้วยตอนแรกก็จะพบเลยก็ติดโน่นติดนี่รวมแล้วกี่วันกันเนี่ยโอ้ไม่ใช่น้อยนะนี่ก็มาคุยกันต่อไปเรื่องสบายสบายมีอะไรไหมล่ะจะถามอะไรก็ถามผมไม่มีอะไรจะเจาะจงจะพูด เราขออนุญาตกับถามพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับเกี่ยวกับเรื่องความฝันของมนุษย์นะครับคือจะมีคนบางคนที่ว่าฝันแล้วก็ปรากฏว่าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นจริงตามที่ฝันนะครับคืออย่างเช่นคนบางคนฝันเห็นตัวเลขแล้วก็ไปซื้อลอตเตอรี่แล้วก็ถูกนะครับหรือยังอาจจะมีเหตุการณ์ที่เป็นข่าวคือมีพระที่สิงห์บุรีนะครับท่านบอกว่ามีพระในสมัยอยุธยาเนี่ยมาเข้าฝันท่านว่ามีบทสวดพาหุงเนี่ยอยู่ที่นี่ที่นี่ปรากฏว่าท่านก็ไปตามที่ได้ฝันเอาไว้แล้วก็ปรากฏว่าไปเจอจริงๆนะครับเลยไม่ทราบว่าตรงนี้เนี่ยทางพุทธศาสนาพอจะมีการอธิบายได้ไหมครับหรือว่าไอ้ตรงนี้เป็นแค่เหตุบังเอิญเนี่ยครับ คือตามคัมภีร์ที่ท่านว่ากันมาแล้วก็สืบต่อกันมานานแล้วจนกระทั่งว่านานๆไปก็ลืมพูดถึงเรื่องการฝันว่ามีเหตุเท่าที่จำได้ก็สามประการมีธาตุกำเริบก็หมายความว่าความผิดปกติในร่างกายอันนี้ก็เป็นเหตุสำคัญที่ทำให้ฝันท้องไม่ดีอย่างนี้เรียกว่าอากาศรอบด้านไม่ดีร่างกายแปรปรวนผิดปกติอันนี้ก็ไปรบกวนในกระบวนการของร่างกายเองมารบกวนกันพูดง่ายๆก็คือสมองก็เลยทำงานโดยการถูกกระตุ้นแบบนั้นแล้วมันก็เอาไอ้พวกสิ่งที่ผ่านไปน่ะสัญญาเก่าๆมาปรุงแต่งขึ้นมันก็เลยเป็นเรื่องเป็นราวเพราะมนุษย์เรานี่เก่งอยู่แล้วเรื่องปรุงแต่งก็เหมือนอย่างกับว่าบางคนนี่ก็นั่งพอไม่มีอะไรก็คิดฝันไปทีนี้ฝันในนี้มันยิ่งเก่งใหญ่เลยจิตมันก็ปรุงแต่งเข้ามันไปอันนี้สองก็คือเป็นบุพนิมิตบุพนิมิตก็หมายความยังคล้ายๆกับที่เราพูดเป็นไทยแบบลางล่วงหน้าลางก็คือล่วงหน้าอยู่แล้วไม่ต้องใส่คำว่าล่วงหน้าก็ลางมันก็บอกอยู่ว่าล่วงหน้านิมิตก็แปลว่าสิ่งที่เป็นเครื่องหมายบ่งชี้ล่วงหน้าบุพนิมิตนิมิตหมายที่บอกล่วงหน้าก็เลยเรียกว่าลางก็หมายความว่ามันบอกเหตุข้างหน้าว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าภาษาไทยลางใช้ในทางไม่ดีแต่บุพนิมิตนี่มันได้ทั้งดีทั้งร้ายนิมิตก็คือภาพในใจเช่นอย่างผู้ปฏิบัติสมถะกรรมฐานก็จะเลยกรรมฐานนั่นแหละก็จะมีนิมิตมันก็มีตั้งแต่นิมิตจริงแล้วก็นิมิตปลอมนิมิตก็แปลว่าสิ่งที่เป็นเครื่องหมายหรือเป็นตัวแทน ของสิ่งที่เรามุ่งหมายก็ได้ก็อย่างที่ว่าเราจะทำกรรมฐานมาเป็นสมาธิเราก็ต้องเอาอะไรมาเป็นอารมณ์ให้จิตมันจับสิ่งที่เราเอาจิตไปจับนั้นน่ะพอมันอยู่ในใจเราทะเลวันนิมิตแล้วแหละก็คือภาพของสิ่งนั้นอันนี้เรียกวันนิมิตโดยตรงของกรรมฐานเช่นลมหายใจมันก็เป็นนิมิตเราก็สร้างเป็นภาพขึ้นมาต่อมามันจะเกิดนิมิตซ้อนขึ้นมาอีกชั้นก็คือเป็นภาพที่เกิดจากที่เรียกว่าเกิดจากสัญญาของเราคือเราก็กำหนดหมายไปต่อมามันก็จากการกำหนดหมายในใจของเราเนาะก็เกิดเป็นภาพที่เราสร้างขึ้นมาเทียบเทียมกับของเดิมแต่ภาพที่เกิดใหม่เทียบเทียมของเดิมเนี่ยถ้ามันอยู่กับจิตที่มันประณีตมันสงบมากขึ้นเนี่ยมันจะเป็นภาพที่เรียกว่าประณีตงดงามบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นแล้วก็จิตของเรามันก็มีความสามารถที่จะไปปรุงแต่งเช่นว่าสามารถที่จะขยายหรือย่อภาพนั้นได้ด้วยอะไรเงี้ยนี่ภาพอย่างนี้เรียกว่าภาพที่เป็นของเทียบกับของจริงหรือว่าเทียบเท่าของจริงแต่ไม่ใช่ภาพชั้นหนึ่งละเป็นชั้นที่ลึกเข้าไปที่เกิดจากสัญญาปรุงแต่งอันนี้ก็จะได้แก่ผู้ที่ปฏิบัติจนกระทั่งจิตได้สมาธิขั้นที่เป็นอุปจาระเลยแต่ทีนี้ว่านิมิตอย่างนี้เป็นนิมิตที่ต้องการก็คือเป็นภาพที่เราต้องการใช้ประโยชน์เพื่อจะทำให้จิตเป็นสมาธิให้จิตจับอยู่กับมันเพราะว่ามันมาตามลำดับของการปฏิบัติของเราของที่เราต้องการกำหนดอันนี้มันก็เป็นภาพตัวแทนของสิ่งนั้นมันก็เลยเป็นสายเดียวกันอย่างนี้ก็ดีได้ภาพอย่างนี้เรียกว่าเป็นนิมิตที่ถูกต้องเป็นนิมิตของกรรมฐานแท้แต่นี้มันมีอีกอย่างก็คือผู้ปฏิบัติแบบนี้นอกจากว่าจิตมันจะไปสร้างภาพจับเอาภาพของสิ่งที่ตัวกำหนดแล้วบางทีจิตของตัวเองเนี่ยเพราะมันมีไอ้ความรู้สึกที่มันประทับใจของตัวเองอยู่หรือแม้แต่กวนใจของตัวเองอยู่มันก็ไปเอาไอ้สัญญาภาพเก่าๆที่มีในใจมาปรุงแต่งขึ้นใหม่ปรุงแต่งขึ้นมาที่นอกเหนือจากภาพของสิ่งที่ปฏิบัติอันนี้ก็กลายเป็นนิมิตเหมือนกันแต่เป็นนิมิตที่ไม่พึงปรารถนาอันนี้ก็จะเป็นตัวสำคัญที่ทำให้เกิดปัญหาเพราะนั้นคนที่ปฏิบัติไปเนี่ยพอเกิดนิมิตที่มันไม่ใช่นิมิตของอารมณ์กรรมฐานก็ถือว่าให้มีสติที่จะรู้ทันแล้วก็หยุดมันไม่อยู่กับนิมิตนั้นให้รู้ทันนี่คือนิมิตเท่านั้นเองพอรู้ทันแล้วก็เราก็กลับมาสู่ตัวนิมิตของกรรมฐานอันนี้มีนั่นนิมิตนอกเรื่องซึ่งดีก็มีร้ายก็มีอย่างคนที่ปฏิบัติเจริญกรรมฐานไปจิตสงบไปหน่อยละนี่ก็ตัวเองเคยมีประสบการณ์อะไรสิ่งที่ประทับใจความรู้สึกอะไรบางอย่างมันเด่นอยู่ในใจเนี่ยเวลาจิตมาเริ่มสงบไอ้อันนั้นมันก็จะได้โอกาสเหมือนกับว่ามันได้ช่องที่มันจะแสดงตัวเพราะว่าคนเราจิตเราชักเปิดโอกาสเนี่ยตอนเรื่องที่เราต้องพิจารณาต้องเกี่ยวข้องอะไรต่ออะไรตอนนั้นมันเยอะไอ้พวกนี้ไม่มีโอกาสทีนี้เรื่องบางอย่างที่เรามีความรู้สึกแรงหน่อยต่อมันหรือมันเด่นอยู่ในจิตใจทีนี้พอรอมันได้โอกาสจิตมันสงบลงหน่อยมันก็โผล่อาจจะเป็นสิ่งที่ดีบ้างไม่ดีบ้างบางทีก็การปฏิบัติของเราเองนั่นแหละเหมือนกับว่าไปคล้ายเคียงหรือว่าไปสะกิดสะดุดมันแล้วมันก็โผล่ขึ้นมาเช่นว่าคนที่เป็นศิลปินเป็นจิตรกรช่างภาพพอเจริญสมาธิไปจิตมันสงบตัวเองเนี่ยมีความยินดีพอใจในผ ความงามวิจิตรของพวกภาพต่างๆพวกสีสันลวดลายพวกเนี้ยทีนี้ตอนที่จิตมันสงบดีมันให้โอกาสมากตัวเองมีความโน้มเองอย่างนั้นแล้วไม่มีตัวอื่นที่เด่นเข้ามาตัวเองก็จิตโน้มไปนึกถึงพวกภาพสิ่งเหล่านี้แล้วก็พอจิตมันสงบมันก็เลยได้ภาพที่ชัดเจนงดงามละเอียดละออก็เกิดไปเห็นเป็นรูปภาพลวดลายที่สวยงามชนิดที่ตัวเองไม่เคยเห็นสวยงามนี่กับภาพที่ตัวเองเคยวาดได้อะไรทั้งนั้นนี่ก็เรียกว่านิมิตเหมือนกันนิมิตนี้ก็อาจจะทำให้ติดใจนะบางคนก็ได้นิมิตเป็นสวรรค์เพราะว่าตัวเองเนี่ยเคยได้รับคำสอนบอกเล่าว่าสวรรค์มันสวยงามอย่างนั้นอย่างนี้มีเทวบุตรเทพธิดาอะไรต่างๆอันเนี้ยพอได้โอกาสมันก็ปรุงแต่งขึ้นมาเป็นภาพสวนสวรรค์เป็นอะไรเทพบุตรเทพธิดาสวยงามก็เพลินบางทีก็นึกว่าโอ้นี่เราบรรลุอะไรเขาแล้วนะเนี่ยนี่ก็ถือตัวที่ทำให้เหมือนกับหลอกตัวเองนะถ้าก็ให้รู้ทันว่าเป็นนิมิตนี่นิมิตฝ่ายดีทีนี้นิมิตไม่ดีก็อย่างที่ว่าตัวเองเคยมีปัญหาอะไรบางอย่างพอจิตมันสงบหน่อยมันได้โอกาสมันก็ออกมาจิตมันก็ไปปรุงเรื่องนั้นเอาสัญญามาปรุงเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับปัญหาที่ตัวเด่นอยู่นั่นอย่างบางคนปฏิบัติกรรมฐานไปเจริญสมาธินี่ก็มีอะไรที่เช่นว่าเคยทำอะไรเขาไว้แล้วรู้สึกกลัวๆอยู่พอว่าจิตมันสงบก็เลยสร้างเป็นภาพอะไรปีศาจปีเสดมาแล้วสิมามุดแล้วจะมาขักคอจะมาบีบคอเอาแล้วทีนี้ก็กลัวใหญ่บางคนก็รู้ไม่ทันนิมิตตกใจเสียสติไปเลยเพราะฉะนั้นบางทีเจริญสมาธิไม่รู้หลักแล้วก็ไม่มีอาจารย์ดูแลกลายเป็นเสียไปเลยเพราะว่าจิตของตัวเองมันมีพื้นที่มันจะมีปัญหาได้อยู่แล้วนี่ก็ไม่รู้ทันอย่างน้อยผู้ปฏิบัติเนี่ยต้องรู้หลักไปบ้างบอกว่าเมื่อเราเจริญกรรมฐานไปเนี่ยมันก็มีทางมากและโดยเฉพาะบางคนเนี่ยมีความโน้มเองที่จะสร้างภาพนิมิตเหล่านี้ขึ้นมาก็ให้รู้ว่าจะภาพอะไรก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นในระหว่างปฏิบัติถ้ามันไม่ใช่ภาพที่เป็นตัวแทนของสิ่งที่ตัวกำหนดเป็นอารมณ์กรรมฐานแล้วให้รู้ฐานว่าเป็นนิมิตที่ว่าเนี้ยนิมิตที่มันไม่ถูกต้องไม่ใช่ไม่ว่าดีว่าร้ายว่าสวยว่างามแล้วสวยก็จะไปติดร้ายก็จะไปตื่นก็จะไปตกใจก็รู้ฐานว่านิมิตพอบอกนิมิตแล้วก็หยุดกลับมาสู่อารมณ์กรรมฐานตัวเองนี่เรียกว่านิมิตเท่านั้นทีนี้ในเรื่องของฝันก็เช่นเดียวกันภาพในฝันเนี่ยถ้าเรียกว่านิมิตมันก็เป็นไอ้ตัวเนี่ยเป็นตัวเครื่องหมายเป็นตัวแทนของสัญญาที่เรามีอยู่ในจิตในใจเรื่องราวประสบการณ์อะไรต่างๆเก่าๆจำเก็บไว้มันแสนจะมากมายแล้วก็มาเก็บมาปรุงมาแต่งขึ้นอันนี้อันที่หนึ่งนั้นเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าเป็นธาตุกำเริบเนี่ยไอ้พวกภาพเหล่านี้เมื่อร่างกายมันไม่ปกติสมองมันถูกรบกวนมันก็ไปเที่ยวเอาภาพอะไรแต่ไหนมาปรุงแต่งขึ้นมาเป็นความฝันเป็นนิมิตแบบนี้ทีนี้อย่างที่สองที่ว่าบุพนิมิตก็คือเป็นนิมิตของล่วงหน้าของสิ่งที่จะเกิดขึ้นอันนี้ก็มีทางเป็นไปได้ในแง่ที่ว่ามันก็เป็นความสามารถของมนุษย์ที่ตัวเองปกติเนี่ยไม่มีความสามารถที่จะใช้ในสภาพปกติแต่จิตที่มันอยู่ในภาวะที่ตัวเองบังคับไม่ได้เนี่ยกลับมีความสามารถมากกว่าทีนี้ว่าไอ้พวกเหตุการณ์อะไรต่างๆเหตุปัจจัยอะไรต่างๆที่มันจะเกิดเป็นปรากฏการณ์เป็นผลข้างหน้าเนี่ยมันก็มีเหตุมีอะไรตัวอะไรอยู่นี่คนที่อยู่ในภาวะที่จิตมัน บังคับตัวเองไม่ได้ไม่มีสำนึกเนี่ยที่มันมีความสามารถพวกจิตไร้สำนึกใต้สำนึกพวกนี้เก่งมันก็จับเอาไอ้พวกเหตุปัจจัยเนี่ยไอ้ตัวสัญญาณบ่งบอกที่หมายถึงปัจจัยที่จะนำไปสู่ผลบางอย่างมาอาจจะเรียกว่าเชื่อมโยงต่อให้เห็นเป็นภาพของผลที่จะเกิดขึ้นได้อันนี้ก็เรียกว่าเป็นบุพนิมิตพอจะนึกออกนะฮะเนี่ยเนี่ยจิตมันเก่งคือคนเรานี่ที่จริงเหมือนกับว่ามันมีความสามารถอยู่ในตัวแต่เราใช้ไม่เป็นจิตสำนึกเนี่ยไม่สามารถทำได้แต่ศักยภาพนั้นมีอยู่แต่เราก็พยายามพัฒนาความสามารถหรือศักยภาพอันนี้ให้ใช้ได้ในภาวะสำนึกนั่นก็คือผู้ที่จะเรียกว่าสำเร็จบรรลุผลของสมาธิในระดับนั้นระดับนั้นสูงขึ้นไปนี่คนธรรมดาทำไม่ได้ก็อาศัยจิตเวลาที่มันบังคับไม่ได้หรือไม่สำนึกนี่แหละเราจะเห็นว่าจิตแบบนี้ทำงานได้เยอะอย่างพวกสะกดจิตนึกคำนี้ไม่ออกสะกดจิตเนี่ยเขาสามารถทำให้คนได้ทำอะไรได้แปลกๆแล้วนึกอะไรได้ที่ตามปกตินึกไม่ออกใช่ว่าสะกดจิตให้นึกถึงระลึกความเก่าตั้งแต่เกิดนะตั้งแต่เกิดใหม่ๆซึ่งตัวเองลืมไปหมดแล้วเอามาได้หรือว่าให้นอนตัวแข็งนะเช่นว่าเอาหัวพาดกับเก้าอี้ทางนี้แล้วเท้าปลายเท้าพาดอีกที่หนึ่งเนี่ยแล้วให้แข็งเลยซึ่งตามปกติตัวเองทำไม่ได้ก็ทำได้หรือว่าให้กลับไปเดินเหมือนอย่างเด็กเล็กๆอะไรเงี้ย นี่ก็คือว่าความสามารถอันนี้มีอยู่แต่ว่าในจิตสำนึกภาวะปกติในตัวเองทำไม่ได้ต้องอยู่ในภาวะอีกแบบพวกนักสะกดจิตก็มาทำอันนี้หรือว่าแม้แต่คนละเมอเอาทันละเมอมีคนที่ละเมอแล้วไปเดินในที่ขอบตึกคือที่หน้าต่างเนี่ยนะตึกบางอย่างเนี่ยมันมีขอบแคบๆอยู่แล้วไปเดินละเมอเดินได้บนนั้นแต่ถ้าตื่นตอนนั้นถ้าตกแน่เลยนะใช่ไหมเดินไม่ได้เลยขาเขินสั่นเดี๋ยวตกแน่ตายแน่เลยแต่ตอนละเมอเดินได้ก็จะทำอะไรได้แปลกๆคือหมายความศักยภาพนี้มีอยู่แต่กลายไปว่ามนุษย์นี่ไม่สามารถใช้มันกลายไปว่าจิตที่มันอยู่ในภาวะที่มันเป็นไปโดยไม่สำนึกนี่แหละแสดงความสามารถนี้ออกมาก็เลยในแง่หนึ่งก็เหมือนกับพวกที่เขาเรียกว่าเอาสมาธิมาสร้างฤทธิ์ก็คือเอาไอ้ความสามารถอันนี้ออกมาใช้ในภาวะที่มีจิตสำนึกได้เหมือนอย่างที่ว่าเดินขอบตึกได้ในภาวะจิตสำนึกอะไรก็คนแม้แต่คนธรรมดาที่จิตสำนึกก็ทำได้ไม่เท่ากันใช่ไหมจิตเราตื่นเต้นซะหน่อยมันก็ทำไม่ได้ซะจังเยอะแยะเหมือนอย่างคนที่เป็นช่างเก่งๆจะไปเดินบนยอดหลังคาบางคนก็เดินสบายคนไม่ไปเดินไม่ได้เลยใช่ไหมขาเขินสั่นเดี๋ยวๆก็ตกตายไปเลยเนี่ยเรื่องจิตเนี่ยมันก็เป็นเรื่องละเอียดลึกซึ้งเอาไปว่าบุพนิมิตนี่ก็เป็นไปได้ในแง่นี้ด้วยคือความสามารถของจิตของมนุษย์เนี่ยมีอยู่ทีนี้ว่าปัจจัยต่างๆไอผลที่จะปรากฏมันก็มีปัจจัยอยู่แล้วปัจจัยเหล่านั้นก็คนธรรมดาก็จับชนเชื่อมโยงไม่ถูกทีนี้ไอ้จิตอันเนี้ยมันก็มีความสามารถอันนี้อยู่แล้วก็ตัวปัจจัยประกอบเช่นความปรารถนาความมุ่งมั่นอะไรต่างๆบางอย่างเนี่ยมันทำให้จิตมุ่งไปสู่ผลที่ต้องการพอจะนึกเห็นเนี่ยอันนี้เรียกว่าแบบบุพนิมิตอันนี้อีกอย่างถ้าเรียกว่าเทวดาสังหรณ์เทวดาสังหรณ์ก็หมายความว่าเป็นพวกเทวดานั่นแหละมีความปรารถนาดีหรือร้ายต่อเราก็เหมือนกับพวกสะกดจิตพวกสะกดจิตก็มีความสามารถ เหมือนกับว่ามีจิตที่เข้มแข็งกว่าเรากว่าคนที่อ่อนแอกว่าทำให้โน้มจิตเป็นไปตามที่เขาต้องการนี่ก็เหมือนกับเทวดานี่มาโน้มจิตให้เห็นอย่างนั้นอย่างนี้เทวดาที่หวังดีก็จะมาให้นึกถึงล่วงรู้ถึงเหตุการณ์ข้างหน้าว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามที่ท่านวางหลักกันมาก็สามอย่างเนี่ยหนึ่งธาตุกำเริบสองบุพนิมิตสามเทวดาสมหรเพราะจะเห็นนะอ้าวใครจะถามอะไร ขอให้ผมก็อยากจะโยงไปถึงคนเข้าทรงครับที่ว่าแบบมีเทวดาเทพต่างๆเข้าทรงนี่ใช่เทวดาสังหรณ์หรือเปล่าครับ มันก็ยากที่ว่าเราก็ไม่ได้ไปรู้ตาเทวดานั่นจะมาจริงหรือเปล่านะบางทีก็เป็นจิตของตัวเองก็คนก็หลอกตัวเองเยอะอันนี้เป็นความเรียกว่าลี้ลับของจิตที่มนุษย์ยังไม่รู้เข้าใจบางทีตัวเองก็โน้มจิตของตัวเองไปในทางอย่างนั้นอะไรน้อมให้เป็นไปเช่นมีความสามารถจะทำได้อยู่แล้วที่จะทำอย่างนั้นใช่ว่าไปแสดงตัวเป็นเหมือนกับว่าเป็นคนแก่เป็นอะไรต่ออะไรเหมือนอย่างคนทรงเนี่ยเวลาแกจะทรงเจ้านั้นแกก็ทำท่าเหมือนอย่างนั้นเช่นเป็นคนทรงของสมเด็จพุทธาจารย์โตตามปกติก็มีกิริยาการตามปกติของคนทั่วไปพอจะเข้าทรงเป็นสมเด็จพุทธาจารย์โตก็กลายเป็นคนแก่ถ้าท่านเคี้ยวหมากก็เคี้ยวหมากไปด้วยแล้วก็มีอาการกิริยาท่าทางการเดินการอะไรไปทีนี้ว่าท่านมาเข้าทรงจริงหรือมันเป็นไปได้มากที่จิตของตัวเองก็ที่ว่ามนุษย์เนี่ยศักยภาพของจิตที่เราจะใช้คำสมัยใหม่ว่าไร้สำนึกหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันมีอยู่แล้วเป็นแต่เพียงว่าต้องให้จิตมันไปถึงจุดนั้นที่ให้มันพ้นจากอำนาจบังคับของจิตสำนึกแล้วเสร็จแล้วมันก็แสดงออกมามันมีความสามารถที่จะทำอย่างนั้นอยู่แล้วแสดงออกทีนี้ไอ้ตัวสัญญาความจำและความเข้าใจเอาใช่ว่าที่จริงอาจจะไม่ตรงกับของท่านแท้เนี่ยแต่ว่าตัวเองน่ะจำมาได้ยินได้ฟังมาหรือคิดหมายเอาว่าเนี่ยมีลักษณะอาการอย่างนี้มีอาการคนแก่อย่างนี้สมเด็จท่านเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็รวมเป็นภาพอยู่เนี่ยภาพนี้มันก็ออกมาแสดงได้เลยตัวเองก็เป็นตัวแสดงของภาพเหล่านั้นทั้งหมดที่แนบเนียนไปเลยเพราะมันไม่มีไอ้ตัวฝืนตัวฝืนก็คือจิตสำนึกที่มันไปของมันทางหนึ่งตอนนี้มันเป็นจิตไร้สำนึกมันก็ไปของมันเต็มที่มันเลยมันจะเหมือนเปียบไปเลยเพราะนั้นไอ้ตัวคนทรงนี่ก็ไม่แน่ว่าจะมาเป็นว่าท่านมาสะกดจิตหรือว่าตัวเองนี่แหละสะกดจิตตัวเองก็คือภาพสัญญาที่มีอยู่มาปรุงแต่งขึ้นก็เอาง่ายๆว่าอย่างน้อยก็มีทางเป็นไปได้สองอันนี้แหละนิมนต ์ก็อยากจะถามกลับเรียนถามพระเดชพระคุณหลวงพ่อครับเรื่องสภาพจิตใจกับความเจ็บป่วยเนี่ยครับผมแบ่งเป็นสองพวกครับก็คือพวกที่หดหู่จนป่วยก็คือพวกที่เครียดสะสมครับจนทำให้ร่างกายสุดโทรมไปตามสภาพจิตนะครับครับแล้วก็พวกที่สองก็คือพวกที่ป่วยแล้วจิตใจถึงจะแบบว่าหดหู่ เลยอ๋อที่จะหดหู ่ครับก็เหมือนกับไม่ยอมรับสภาพร่างกายตัวเองอะไรนะครับก็เลยอยากจะถามว่าพอจะมีแนวทางที่จะทำให้สภาพจิตใจแข็งแรงแข็งขึ้นอะไรอย่างนี้ครับก็แบบว่าให้คนที่ไม่ได้ฝึกปฏิบัติเหมือนชาวบ้านทั่วไปอะไรอย่างนี้ครับเราจะเป็นแนวทางจูงใจให้คนที่ดื้อไม่ยอมฟังหมออะไรอย่างนี้ครับ ก็มันก็มีได้ทั้งสองอย่างทางจิตกับทางปัญญาแต่ทางจิตมันก็เป็นเรื่องของการฝึกหรือมีเครื่องช่วยบรรยากาศสิ่งแวดล้อมบุคคลกัลยาณมิตรตัวเองใจไม่เอาใจหดหู่ ถ้าเกิดคนที่ตัวเองเชื่อฟังและตัวเองรักมากมาพูดอะไรต่ออะไรใจโน้มไปง่ายหรือแม้แต่คนนั้นน่ะไม่รู้จักแต่เป็นคนที่พูดเก่งเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีและเป็นคนที่ฝึกมาในเรื่องนี้เข้าไปหาใครแล้วเดี๋ยวพูดจาอะไรต่ออะไรทำให้คนนั้นใจสบายผ่องใสขึ้นมาเนี่ยปัจจัยภายนอกสำคัญเพราะนั้นท่านจริงให้คำนึงถึงตัวปัจจัยภายนอกนี้มากเพราะมนุษย์ทั่วไปเนี่ยขาดความสามารถที่จะฝึกตัวเองหรือที่จะทำได้ในตนก็อาศัยบุคคลอื่นที่เป็นกัลยาณมิตรนั้นท่านจึงมุ่งไปว่าเอ้าให้เป็นกัลยาณมิตรหรือให้หากัลยาณมิตรมาช่วยนำจิตมาพูดช่วยจาช่วยอะไรก็แล้วแต่บางคนนี่เข้ามาใกล้คนอื่นเนี่ยเขาจะทำอะไรน่าดูไปหมดแล้วก็ทำให้คนอื่นสบายใจใช่ไหมเนี่ยทีนี้ก็คนอย่างนี้ก็จะได้รับการคัดเลือกเอาไว้สำหรับมาช่วยผู้คนเราจะช่วยคนป่วยใจไม่ดีแล้วก็คัดคนไว้ฝึกคนไว้ที่เขาลักษณะดีแล้วก็รู้จักพูดจักจารู้จักสร้างบรรยากาศคนนี้พอเข้าไปเดี๋ยวเดียวแหละคนไข้เนี่ยก็โหเราะยิ้มแย้มแจ่มใสมีกำลังใจใช่ไหมเนี่ยกัลยาณมิตรเนี่ยปัจจัยภายนอกอันนี้สำคัญถ้าเราได้มาแล้วก็สบายไปเยอะเลยกัลยาณมิตรนี่ก็มาช่วยเป็นตัวสื่อที่จะไปหนุนกระตุ้นปัจจัยภายในพอคนนี้มาแล้วก็มาช่วยแนะนำอะไรต่างๆอาจจะบอกวิธีปฏิบัติตัวเวลาที่เขาไม่ได้มาให้คนนี้ทำได้เองก็ทำไปตามเขาเลยดีขึ้นไปอีกอันนี้ปัจจัยภายนอกแล้วก็มาช่วยนี่ปัจจัยภายในก็นี่แหละด้านจิตใจก็ฝึกจิตใจอย่างแม้แต่เรื่องกรรมฐานธรรมอานาปานสติลมหายใจตั้งใจไว้มองอะไรในทางที่ดีอันนี้จะไปสัมพันธ์กับทางปัญญาทำจิตใจให้สบายฟังพระพุทธเจ้าตรัสนะบอกว่าถึงกายจะป่วยแต่ใจเราจะไม่ป่วยอะไรเงี้ยนะก็เป็นเรื่องสุดใจหนึ่งนี่ขั้นสูงต่อไปก็ขั้นปัญญาขั้นปัญญาก็หมายความว่าให้รู้จักคิดรู้จักพิจารณามองสิ่งทั้งหลายเครื่องมือสำคัญก็โยนิโสมนสิการก็รู้จักมองพลิกสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ร้ายให้กลายเป็นดีได้มองความเจ็บป่วยของเราเออมันเป็นโอกาสก็ได้นะในการที่เราไม่เคยเรามัวมีชีวิตที่วุ่นวายยุ่งกับโน่นกับนี่พอมาป่วยแล้วมากลับมีโอกาสได้คิดได้นึกได้เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราไม่มีเวลาในยามปกติเราอาจจะได้ประโยชน์จากการเจ็บป่วยนี่ก็ได้เนี่ยหรือมองโรคภัยไข้เจ็บในอีกแง่หนึ่งเอามาเป็นอุปกรณ์ในการทำกรรมฐานหรือในการพิจารณาวิปัสสนาอะไรก็ว่าไปหรือว่าได้ศึกษาเข้าใจความจริงของโลกของชีวิตพอเกิดปัญญารู้เข้าใจต่อความจริงแล้วก็วางใจได้ถูกต้องใจก็ลงตัวกับโลกและชีวิตนี้ก็สบายไปเลยจิตเป็นอิสระหมดเรื่องหมดราวไปเลยหมดปัญหาไปเลยเนี่ยก็ว่ากันเป็นขั้นๆเนี่ยขั้นต้นๆก็อย่างที่ว่าแหละในเมื่อยังพึ่งตัวเองไม่ได้ก็ให้หากัลยาณมิตรมาคนแวดล้อมก็ดูว่าเราเนี่ยจะเป็นกัลยาณมิตรช่วยได้ไหมถ้าเราช่วยไม่ได้เราก็หาคนที่เขามีความสามารถมาแต่ตอนแรกเนี่ยก็ขั้นที่หนึ่งคนทั่วไปเนี่ยจะยังพึ่งตัวเองไม่ค่อยได้จนท่านจึงเน้นแง่ที่ว่าเอาปัจจัยภายนอกมาช่วยแล้วก็มาด้านฝึกจิตใจแล้วก็ด้านปัญญาพอจะเห็นไหมฮะ ก็คืออย่างคนที่ประสบอุบัติเหตุแล้วปุบปับก็ขาดสติเลยครับก็คือไม่มีสติเลยเพราะว่าหัวใจยังเต้นอยู่ ครับ อย่างเงี้ยครับจะทำยังไงครับแล้วเขาจะมีจิตสุดท้ายอะไรที ่อ๋ออันนี้หมายถึงท่านที่จะตายสิ ครับอันนี้คือประเด็นที่ หมายความว่าปุบปับตายโอ้จิตมันเร็วออกอย่างไรมีหลายแง่ที่พิจารณาหนึ่งที่มันปั๊บตายแบบว่ารถชนกันวิบตายเลยใช่ไหมอันนั้นยิ่งกับหมดสติหมดสติเนี่ยมันยังไม่ได้ตายเลย ังไม่ได้ตายจิตมันไม่ได้อยู่ในภาวะที่มีจิตสำนึกรู้แต่ว่ามันไปอยู่ในจิตลึกคนเรานี่บางทีข้างนอกอ่ะไม่รับรู้เลยใช่ไหมข้างในยังอยู่ในภาวะเหมือนกับฝันเลยเนี่ยแสดงว่าจิตมันยังทำงานอยู่ตอนนี้แหละครับจิตมันจะปรุงแต่งแล้วจิตที่มันไม่มีสติออกมาภายนอกมันไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรกับใครแล้วเนี่ยแต่ตอนนี้มันก็ยังทำงานของมันอยู่มันก็ยังเอาภาพสัญญาเก่าๆมาปรุงแต่งของมันเหมือนคนฝันน่ะบางคนอยู่ในภาวะฝันเป็นปีๆเลยนะนอนอยู่งั้นไม่เหมือนกับไม่รู้เรื่องรู้ราวแต่แกยังไม่ตายไม่รู้ฝันอะไรบ้างนั่นแหละจิตปรุงแต่งไปน่ะนี่ถ้าว่าพอรับรู้ได้บ้างแม้เขาจะไม่ได้แสดงออกว่ารับรู้เนี่ยจึงแนะนำว่าอย่าไปประมาทนึกว่าเขาไม่รับรู้เลยนะนะมีการรับรู้ที่มันแบบว่าไม่สามารถแสดงออกการรับรู้แบบแม้แต่แบบบรรยากาศเนี่ยถ้าสร้างบรรยากาศดีๆมันก็โน้มจิตไปให้จิตเนี่ยสบายจิตที่เบิกบานผ่องใสสบายก็จะเป็นกุศลก็ช่วยเขาได้แล้วก็จิตมันก็จะปรุงแต่งไปอย่างน้อยแค่ฝันเรื่องดีๆนี่ต่อไปถ้ามันจะตายเนี่ยมันจะมีการที่จิตมันเร็วมากนะมันไม่ใช่ว่าวิบตายกันในแง่ของคนอื่นมองก็ว่าวิบเดียวตายแหละแต่จิตมันไวรูปธรรมนี่เกิดดับก็ไวอยู่แล้วนะเนี่ยรูปธรรมที่มันเกิดดับเนี่ยเวลาเรามีชีวิตอยู่เนี่ยมันก็เกิดดับตลอดเวลาในจิตเนี่ยเกิดดับไวกับรูปธรรมอีกถือกันว่า17เท่าเพราะนั้นไอ้ที่วิบเดียวของรูปธรรมเนี่ยจิตมันไปได้ไกลเลยนั้นมันก็ทำงานของมันเสร็จมันได้เขาเรียกว่าคนจะตายเนี่ยถ้าตามอรรถกถาเนี่ยท่านจะมาบรรยายอธิบายกระบวนการของการตายลำดับความเป็นไปของจิตตอนท้ายมันจะมีท่านเรียกว่ากรรมนิมิตและคตินิมิตกรรมนิมิตนี่ก็คือว่าเอาแหละนิมิตหมายอะไรมานิมิตก็คือภาพตัวแทนของกรรมกรรมนิมิตก็ภาพตัวแทนของกรรมก็หมายความว่าเราเคยทำกรรมอะไรมาเนี่ยจิตมันเก็บไว้หมดแม้แต่ว่าตามปกติเรานึกไม่ออกเนี่ยแต่ในนั้นมันเก็บเพราะฉะนั้นพวกนักสะกดจิตจึงสามารถสะกดให้ระลึกขึ้นมาได้เวลาจะตายเนี่ยจิตมันจะประมวลภาพตลอดชีวิตเลยฉายหนังย้อนเก่าให้ตัวเองดูก็คือตัวเองนั่นระลึกเรื่องเก่ามาว่าทำกรรมอะไรแต่อะไรมาทีนี้พอเสร็จแล้วก็จะมีคตินิมิตก็คือภาพตัวแทนของคติก็คือที่จะไปเกิดทีนี้ก็จะเป็นดีหรือร้ายมนุษย์มันก็จะมีสิ่งที่เหมือนกับว่าถนัดในการสร้างภาพอยู่แล้วก็จะสร้างภาพใช่ไหมเป็นนิมิตของภพที่ไม่ดีก็จะเป็นสิ่งที่เร่าร้อนน่ากลัวเป็นไฟอะไรเงี้ยนะถ้าไปเกิดดีก็เป็นคตินิมิตจะว่าเป็นที่ร่มเย็นสวยงามอย่างที่ว่าเป็นสวนสวรรค์อะไรต่างๆนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของกระบวนการทำงานของจิตตั้งหนึ่งก็ต้องรู้ความเร็วสองก็รู้ว่ามันทำงานอยู่มันไม่ใช่ว่ามองไม่เห็นข้างนอกแล้วมันไม่ทำจิตไวนะเช่นอย่างเนี้ยอย่างคนฝันเนี่ยก็เคยเล่ากันถึงอันนี้ก็มาเล่าอีกสมัยก่อนนะมันมีสงครามเวียดนามที่รู้กันหมดแล้วใช่ไหมมันเป็นเรื่องใหญ่สะเทือนไปทั่วโลกประเทศไทยใกล้ด้วยก็ได้ยินอยู่เรื่อยทีนี้ภาพอย่างเงี้ยสิ่งที่ได้ยินได้ฟังมันก็อยู่ในหัวคนกันไปแหละมันก็พร้อมที่จะสร้างเป็นภาพแต่ว่าตามปกติเราก็ไม่มีอย่างคนหนึ่งกันนอนหลับอยู่แล้วก็มีคนมาเคาะประตูก็คือปลุกให้ตื่นเนี่ยหรือเคาะเรียกเขาจะรู้ว่าตื่นหรือหลับเปล่าก็ไม่รู้นะแต่คนนั้นเขามาเรียก แกก็หลับอยู่นี่แกได้ยินเสียงเคาะประตูแกก็ตื่นตอนก่อนตื่นน่ะแค่ที่เคาะประตูนะก็ฝันว่าไปรบเวียดนามแหมยิงกันวุ่นวายหมดเลยนะเสียงปืนเสียงระเบิดตุ้มตามตุ้มตามในที่สุดโดนเสียงระเบิดตื่นขึ้นมาปรากฏว่าเป็นเสียงเคาะประตูไปรบสงครามเวียดนามได้จบเลยจะแค่นั้นแหละจิตไวแค่ไหนท่านลองคิดดูลองคิดดูสิเราหลับเนี่ยเราฝันเลยจะเลยไปความเร็วของจิตบางทีนึกไม่ถึงเอาละมั้ง